यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 जनवरी 1995 को तथा 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। महाराज जी, संत की कृपा भगवान की कृपा से विशेष होती है। अर्जुन और संजय के उदाहरण से देखो भाई, विशेष तो क्या कहें, विशेष हमें कुछ ऐसा आभास होता है। विशेषता क्या है कि विशेषता वास्तव में जैसे समुद्र है तो समुद्र की अपेक्षा बदलों में विशेषता है। तो विशेषता क्या है कि एक तो मीठा हो जाता है जल, एक हमारे यहाँ काम आ जाता है, समुद्र यहाँ आ जाए तो प्रलय हो जाए। ये समुद्र से उसमें विशेषता हुई, तो वो विशेषता आई समुद्र से ही है, नई विशेषता कुछ नहीं है। भक्तों में जो विशेषता आती है वो विशेषता आती है कि उसका वात्सल्य प्रेम अपने सामने प्रकट हो जाता है, भगवान का दिखता नहीं है, इस वास्ते विशेषता हो जाता है। दूसरी एक और विशेषता है इसमें भक्तों में, ये बात है, वो बात कोई बड़ी महत्व की नहीं है, परंतु थोड़ी सी बात अपने विनोद की बात है कि भगत होता है वो संसार के दुख का भोग किया है, दुख का सुख का भोग किया है, फिर भक्ति मिली है, तो उसको संसार के दुख का सुख का इतना ज्ञान है। भगवान ने कभी दुख भोगा ही नहीं, उन्हें क्या पता, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा उन्हें क्या पता है। इस वास्ते हम लोगों के साथ मिलते हैं तो भक्तों के द्वारा हमारे को विशेष लाभ होता है। क्यों लाभ होता है, सुख दुख भोग चुके हैं, उनको बातों का अनुभव है, तो वो हमारे को विशेष बता सकते हैं। ये विशेषता भी है, अर्थ ये नहीं है भगवान को जानते नहीं, अनजान वाला भगवान नहीं है। इस वास्ते विनोद में क्या, विनोद में ऐसा कह सकते हैं हम, तो भगवान भी है, भगवान की जान प्रसव की पीड़ा, तो इससे विशेषता भी है, तो हमारे लिए विशेषता हो जाती है। उनमें कोई विशेषता आ जाए, भगवान से बढ़कर हो जाए, भगवान तो कहते मोरे मन पर विशेषता था, राम से आगे से राम करता था, वे कह सकते हैं, पर कोई अलग विलक्षणता उसमें आ जाए, ऐसा तत्व से गहरा उसमें कोई विलक्षण नहीं आती, पर तो हमारे लिए उपयोग ज्यादा होता है, हमारे लिए विशेष लाभ हो जाता है। क्यों सत्य आनंद राशि अर्थ प्रभु हृदय असत अविकारी, ऐसे अविकारी रहते हुए सकल जीव जगत दुखारी, अपन भगत मिल जाते हैं, बड़ी ऐसा होता है। मन भगवान सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी जैसे गाय में रहता हो घी गाय का काम नहीं आता, तो इस तरह भक्त मिल जाता है तो उसको प्रकट कर देते हैं, तो वो आ जाता है, काम आ जाता है, और बता देते हैं अपने को, अपने में रहते हुए भी आनंद को नहीं जानते, उनको भक्त से बता देते हैं, उसमें एक विलक्षणता अनुभव में आ जाती है, विचित्रता है। उसको हम कह सकते हैं हमारे राम सद की राम कर दर्शन, पर ये बात जितना हम उनके अनुकूल बनेंगे ना, जैसे पंडाल से गिर रहा है जब मंदिर से घड़ा सामने कर विशेषता आ जाती है, नहीं तो गिर तो धर्म है ही, इस तरह से हम सन्मुख हो जाते हैं तो विशेष अनुभव होता है। जैसे भगवान है उनके भक्त में है, भक्त की अपेक्षा भक्त के दर्शन विशेषता है, भक्तों के भक्त होते हैं ना, उन्हें विशेषता और होती है अधिक, जैसे भगवान में जो अधिक उनसे अधिकता हो जाती है भक्त में, भक्तों से अधिक हो जाती है भक्तों के भक्तों में। कारण में जो गुण होते हैं वे तो कार्य में आते हैं, कार्य में विलक्षण गुण और हो जाते हैं नया, कारण में विलक्षण उसी कारण से ही हमारी है। जैसे आकाश में शब्द ही है और पृथ्वी नीचे शब्द स्वर्ष रूप पांचों गुण है इसमें, तो कार्य में विशेष गुण आ जाते हैं, ये आते कारण से ही है, तो दुकान से विशेष गुण आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान से भक्तों में, भगवान से भक्तों में, भक्तों के भक्तों में विशेषता आ जाती है, और ये विलक्षण था वो विशेषता थी। पर वो विशेषता को अनुभव वही करते हैं जो इस विशेषता पर विश्वास है और अपनी जिज्ञासा जोरदार है। एक बात याद आई, खूब ध्यान दो आप लोग, ये जो अन्याय पूर्वक भोग भोगना और पराई वस्तु पर अपनी दृष्टि रखना, इससे बड़ा भारी नुकसान होता है। पारमार्थिक साधना में बहुत बड़ी बाधा होती है। आज लोग आज चल पड़ी ना, आज बहुत मेरे को ये दुख होता है इस बात का। एक तो ये भोगों में लग गया परिवार, नहीं खास भोगों ही भोगों में लग गया, भोग आराम और सुख इसमें इतनी हुई जो महान आदर्श करने वाली चीज। ये परिवार नियोजन काम है ये नहीं है, ये काम तो बाधक है ही, संतन विरोध कर देना, गर्भपात कर देना पाप है। मैं इतना पाप इसमें नहीं समझता हूँ, जितना पाप ऐसा आरामी अपने सुख के लिए जो ये काम करते हैं, अपने सुख के लिए महान अन्याय करते हैं, महान अत्याचार करते हैं, महान हिंसा करते हैं, जो भीतर में अपने सुख भोग की आराम की इच्छा बन गई है, ये बहुत घातक है। आप समझ गए होंगे, मन परिवार नियोजन कर देना, गर्भपात कर देना, ये दोष तो है, गर्भपात का बहुत ज्यादा पाप है, पर इनसे भी ज्यादा पाप ये हुआ कि लोगों की ऐसे आराम भोग सुख आराम की तरफ दृष्टि ये ध्येय बन गया, ये बहुत ही घातक है। देखना मतलब मैं परिवार नियोजन का खंडन करता हूँ, मन खंडन भीतर में मेरे को बीमारी बहुत खराब है, ये जो दृष्टि केवल भोग केवल सुख ऐसे केवल लोग कितने ही काम हो, कुछ न कुछ खा रहे, इसमें कुछ दे रहे, इसमें कुछ क्या कमा रहे, ऐसे कर रहे, ये झूठ का बच गई मानी। और ये जो कानून बन गया ज्यादा टैक्स का, इस टैक्स से आदमियों के अपना सिद्धांत जितना गिर गया है, ये व्यभिचार में और ऐसे लोभ में, ये जो दो चीजें गिरी है, ये बहुत ही आविष्कार है। आपको समझ में आ गई होगा, आप ध्यान देना है ना। टैक्स अधिक बढ़ने से टैक्स बचाने के लिए जो तरह तरह की युक्तियां वाकई लोग सिखाते हैं, वो सीख जो अन्याय सीखते हैं, वो अन्याय सीखते तो हरेक काम अन्याय सीखते हैं। मजदूर काम कम करना चाहे, दाम ज्यादा लेना चाहे, मालिक दाम कम देना चाहे, मजदूर ज्यादा लेना चाहे, ऐसे हरेक व्यवहार में रुपया खा जाऊं, मैं इतना कर लू इतना कर मेरे रुपया बचते जाएगा, ये जो भावना पराए हक को खाना बढ़िया मानने लग गए हैं, ये बड़ा भारी नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है। परिवार निर्देश सुख पाव है भोगेश्वरी प्रसुख पाना, जो चीज भोग ऐश्वरी आसत है परमात्मा से मित्र सोता हूँ, तो ऐश्वर्य में आशुक्त होने से रुपये पैसों के तरफ इतना आकर्षण हो गया कि ये सिर्फ झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये कोई पाप नहीं दिखा। उस ऐसा आराम है सुख रहे, घर की ब्याह में कितना रुपया लगे, मेरी बस्ती आए वो आप बस्ती आए, ये करके ये सुख भोग एक जो संग्रह, ये दो चीजों में जो दुनिया की ये वृत्ति बदल गई है अभी, तो ये बहुत बड़ा भाई नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान, पारमार्थिक मार्ग में बड़ा नुकसान, बहुत विशेष नुकसान हुआ। जैसे भक्तों से भगवान से भगवान है, भगवान के भक्तों से भक्तों के भक्तों में विशेषता आई ना, ऐसे पतन के बीच में भोग और ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य में ये विशेषता आई, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ऐसा आराम में ये कर ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया पाप तीखना बंद हो गया, वृत्ति हो गई, ये बहुत नुकसान हो गया। जैसे भगवान भक्त और भक्तों के भक्त जो उन्नति में विशेष जो पसंद में ये बहुत विशेष हो गया अभी, इसे दुनिया का कितना नुकसान है, क्या करें धरे गई ऐसी बात आ गई। साधुओं में गृहस्थों में ब्राह्मणों में क्षत्रियों में शूद्रों में वैश्यों में सब जी गई, सब में विशेष करके कर्तव्य पालन करने की तरफ रहेगी विशेष, और बस राज की जो वोट हमारे मांगे कसम खुल गए पद मिलने पर कुछ नहीं, ये बेईमानी आई है, बहुत नुकसान हुआ, मन का स्तर गिर गया, भीतर से भाव गिर गए, ये बड़ा भारी नुकसान हुआ है। ये क्रिया नुकसान किया है, ये तो है ही पाप, वो जो भीतर का भाव ऐसा हो गया है ना। दक्षिण ने सुनी है कि थोड़ी जन्म से लोग मार देते हैं उसको, इसमें राज ने भी बहुत कोशिश करी पर नहीं मिटा नहीं सके, वो आदत पर गई थोड़ी जन्म मार दो उसको, बहुत नुकसान हुआ है। ये भाव ये परिवार नहीं हो हुआ, ये परिवार ने दृष्टि रही आराम की तरफ, सुख की तरफ, ये नहीं पता नहीं गया है कि इसे कितना नुकसान है, कितना अंतकरण गिरता है, कितना परलोक में दुख पाना पड़ेगा, उस व्यवहार में महान दुख पाना पड़ेगा। संख्या घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है। अरे मुसलमान जो क्या मंदिर तोड़ दो, मैं बहुत बार बार कहता हूँ कि मंदिर रहने से मुसलमान का क्या हित हो जाएगा, और तोड़ने से उसका लाभ हो जाएगा। ऐसे निरर्थक जो दूसरों का नाश करने वालों की वृद्धि होने से संसार में क्या दशा होगी। हिंदू तो घर से चले जाएंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे, नतीजा कितना भयंकर होगा, विचार नहीं करते। कहने पर निश्चित थे आप लोग, कहने पर आप लोग निश्चित थे, तब दूसरा कौन चेत रहे, ख्याल ही नहीं लोगों का क्या दुर्दशा होगी, इसका नतीजा क्या होगा। ये पुस्तक लिखी थे उन्हें, तो इस पुस्तक में वर्तमान दशा इसका परिणाम तो थोड़ी बातें लिखी है, मेरे विचार ज्यादा है मन में, लिखने में तो बहुत कम आती है, जिससे मन में आती है कहने में नहीं आती, कहने में लिखने में नहीं आती, लिखने में आती जितने लोग समझते नहीं, जितने समझते उसे काम में लाते नहीं। महाराज जी उदाहरण तो वो भी देते हैं, चारों दशरथ जी के चारों लड़कों के दो दो बच्चे हुए, ऐसा लिखा हुआ करते हैं, प्रचार करते हैं, तो आप जो कह रहे हैं उस भावना का प्रचार नहीं करते, कोई भी प्रधानता नहीं थी। इस तरह से कुंती माता ने भी, माँ बाप रहा है महाराज, उन्होंने भी ज्यादा परिवार होने के लिए मना किया कि ज्यादा परिवार ठीक नहीं होता, लेकिन उनके भावना जो थी वो उसका प्रचार नहीं करते हैं महाराज, बात का तो प्रचार करते हैं, बात का प्रचार करते हैं, नुकसान की दृष्टि नहीं जाती। मैंने कहा महंत जी के प्रति, कहा महंत जी महाराज ये जो अभी तोड़ दी मस्जिद तोड़ दी हमारी, तो एक तरह से हमने मुसलमानों का कलंक दूर किया है, काशी जी में, मथुरा जी में, अयोध्या जी में जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, ये सदा के लिए कलंक मुसलमान जाति का है कि हिंदुओं का उपासना गृह को तोड़ना है, तुम्हारे क्या नुकसान हुआ, इन्होंने रहने से तोड़ने से क्या लाभ हो गया, केवल उनके देश के कारण से अपने जो एक वृत्ति है कि मुसलमानों की ऐसी वृत्ति है, मुसलमान इस स्वभाव के है, ये आपका कलंक है, जो यही कलंक धुफा है। मैंने कहा तो मंत्री बोले कि ये दृष्टि जाती नहीं किसी, मुसलमानों को हम कलंक धो रहे हैं, पर ना तो हिंदुओं में कलंक धोने की भावना है, ना उनके है भी हमारा कलंक दूर होता है, हिंदू भी थोड़ी भावना रखते हैं कलंक धोते हैं, ना तो हिंदुओं में भावना भावना ना उनमें है, मन वास्तविक चीज तो है ना, उनका कलंक दूर होता है, पर कलंक दूर करने की भावना थोड़ी है, मैंने द्वेष भावना है कि मुसलमान तोड़ रहे, वे हिंदुओं में तोड़ देना, ये दशा हो रही है। इतना देश बड़ा है, अंतर्गत बहुत मेला हो गया है, पारमार्थ के रास्ते में जाने में बड़ी भारी दिक्कत हो रही है, बड़ी भारी बाधा हो रही है, पराय हक आनंद ही देना है अपने, ये बात ये होनी चाहिए, ऐसा होना कि अरे जितने होशियारी समझदारी बुद्धिमानी है, जितना ठग दे रहे धोखा दे दे रहे किसी से बचा दे में अपने ले ले में, इस तरह वृद्धि हो रही है, ये परिवार नियोजन की हमारे सत्संगियों में हो रही है, जो मैं इतना कहता हूँ इतना कह रही इसमें पर भी इनमें ही हो रहा है, ये लोग भरी बात हमारे सत्संगियों में हो रही है, किस तरह परेशान या किसी तरह से झूठ कपड़ बेईमानी से किसी तरह से, ये नहीं सोचता है हमारा आध्यात्मिक कितना नुकसान होता है, कितना जिसका कोई पार नहीं है, इसमें नुकसान हो रहा है, ऐसे यही रह जाएंगे, चीज यही रह जाएगी, आराम से सर यही रह जाएगा, यही मन भाव कितना बिगड़ जाएगा, वो साथ में जाएगा नहीं, कई जन्म तक इतना बिगाड़ हो रहा है, जन्म जन्मांतर बिगाड़ हो रहा है, लाभ होता है शरीर में, शरीर में मिलती है जितना खा सकोगे नहीं, आपने जितना कमाया है आप खर्च कर सकोगे नहीं, छोड़कर मरना पड़ेगा। इसीलिए पाप गया, और वो पाप कौड़ी मिलती से जाएगा नहीं, वो सब का सब साथ जाएगा। पाप जाएगा नहीं, पाप करने की जो वृत्ति है वो वृत्ति सुधरने में शुरू हो जाएगी। चोर चोरी करता है तो चोरी करने से धन आता है, वो तो बाहर आता है। चोर भाव भीतर होता है, मरेगा तो चोर भाव साथ रहेगा। अरे वो कितना नुकसान करेगा, चोरी का मालिक कितना लाभ करेगा, अपने समझ में नहीं भाव वो लाभ कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। ऐसे रुपया खा जा रहा बीच में किसने से, तो खा जा रिटर्न के लिए 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपया खा जाओगे। बड़ा बड़ा काम, 1,00,000, 2,00,000, 1,00,000 करोड़ खा लोगे। सच्ची सच्ची मैं जानता नहीं हूँ, मिनिस्टरों ने बहुत रुपया खा करके बिलाजी में जमा किया है, देश का कितना नुकसान हो गया। आप जाओ सोचते हैं, आप विचार करो कितना नुकसान हुआ, देश दरिद्र बनाया देश को। अरे व्यक्तिगत वे खा सकेंगे नहीं, रख सकेंगे नहीं, ले सकेंगे नहीं। आप समझिए भाव को, और वृत्ति तो रहने की पसंद रहेगी, वो वृत्ति बढ़ गई, वो वृत्ति बढ़ गई दूसरे में बढ़ेगी। ऐसा राजा तथा प्रजा जिससे राजा होते हैं, प्रजा में मुझे भाव बढ़ते हैं, धनी आदमी का अनुकरण करते हैं दूसरे, तो पाप का अनुकरण होता है, अन्याय का अनुकरण होता है। उसे कितना दुनिया का नुकसान है, कितना खुद का नुकसान है, कितना पतन है इसमें, इससे वृत्ति नहीं जाती है। मेरे भाव समझ गए होंगे, ये विचार नहीं दिल दहल जाना, इतना कितना अनर्स हो रहा है, क्या दशा होगी दशा। हम चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्त, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, ये चाहते हैं। दूर कितने चले गए, कितने दूर चले गए इससे, कितना भाव गिर गया, कितने नीचे हो गए। हर एक वृत्ति में खाऊं खाऊं दबा लू, देश दूसरा हक आ जाए, किस देश से रुपया आ जाए, किस देश से आ जाए, नहीं हो राजी हो रहे। अरे कल क्या रहे हो राजी, किस में हो रहे हो, नतीजा क्या होगा, ख्याल नहीं जाता है। कहने सुनने सुनाने पर ऊपर ऊपर सुन रहे, थोड़ी सुन समझ समझ में नहीं, ये समझ बेसमझ में गया, अब समझदारी आगे बात कैसे पता बताओ, हम तो लाचार हो जाते। बचो भाई बचो, बहुत विलक्षण है, और ये पतन होता ही चला जा रहा है, वृत्तियां खराब होती ही चली जा रही है, पतन होता ही चला जा रहा है अल्लाह की ओर से। तो जैसे भगवान की तरफ से ये बढ़ करके हो जाए, इस तरह से पाप बढ़ कर हो रहा है, जोर से जा रहा है। संकोच दुआ है, वो कांग्रेस राज्य में जितना दुनिया का पतन हुआ है इतने किसी राज्य में पतन नहीं हुआ, उसने लिखा है, पढ़ा ही होगा। तो मेरी निंदा करने की नीयत नहीं है, उनको खराब समझने की नीयत नहीं है, और बहुत से काम अच्छे किए हैं, बहुत अच्छे किए, उन अच्छे किए से कोई बुराई है। वृक्ष बढ़ाओ, वृक्ष लगाए हैं, पर बड़े बड़े पेड़ काट दिए हैं, काला भरा हुआ बड़े बड़े पेड़ों का आधा है कटा हुआ, तो सिर्फ लगाने की बात कर रहे हैं, तो लगाने की बात कर रहे हैं, अपने उन्नति कर रहे हैं, अपने स्वस्थ वस्त्र बनाने की मशीन हो रही है, कारखाने खुल रहे हैं, कई चीज सामग्री। कांग्रेस ने अच्छा सा काम किया है, मैं साथ साथ पतन का काम बहुत ज्यादा कर दिया, अधिक मात्रा में दृष्टि भौतिक है, केवल भौतिक दृष्टि थी अन्यायपूर्वक, कितना दुनिया का नुकसान हो रहा है, कितना स्तर गिर गया है, मनुष्य का भाव कितने गिर गया है, क्या करें बताओ। हम बातें कह देते हैं, मगर आप कितने काम में लाते हैं, आपको पूछा मेरे को, आपको सबको पूछे, अभी कोई पूछने वाला हो, खबर लेने वाला हो, कहते हो इतनी बातें कहते हो, तुम काम में कितनी लाते हो, तुम इतनी सुनते हो, कितने काम में लाते हो, कोई खबर लेने वाला हो तो पता लगे, अपने खुद कह रहे हैं कुछ देने वाले है नहीं, कौन चेता रहो, कौन आपको नहीं देखो, बताओ तुम इतने बनाते हो, कर क्या रहे हो, इसीलिए तुम सुनते हो, क्या कर रहे हो, कितने काम ला रहे हो। एक थोड़ी था रूंगा, बन गया साधु, साधु बन गया तो वो कुत्ते पुसे, कुत्ता काटेगा महाराज, काटेगा किसी थोड़ी ना भी बापू क्यों काटेगा, तो बोले खोजेगा तो खाएगा ही भाई, हूं तो वही ऐसे खोजेगा तो आपकी हमारी खबर मिल जाएगी, खोजेगा तो पता लगेगा क्या कर रहे हो आप, क्या बातें सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सुना रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, खोजेगा तो खाएगा भाई, बोलने करेगी चल जाते चल दिया और क्या है, अपने सुना रहे चर्चा तो अच्छी करते हैं। आजकल लोग कहते हैं हमारा व्यक्तिगत कैसे जीवन हो, क्या तो कहते हैं नाम पर्सनल लाइफ, हाँ प्राइवेट लाइफ हमारी कैसी है, हम कहते तो बात अच्छी है कि नहीं बताओ, हमारा जीवन कैसा ही होता है, अब कैसे जीवन में क्या लाभ होगा बताओ, वास्तव जीवन से जीवन का लाभ होता है। विज्ञान को महत्व हो गया और ज्ञान लुप्त कर दिया, क्या कहते विज्ञान का तो महत्व हो गया और ज्ञान को लुप्त कर दिया, तो जैसे उस भाई ने परसों कहा था कि संतोष होने पर तो मौत हो जाएगी, अब महाराज जी शिक्षा का लक्ष्य यही है कि संतोष मत करो तो ज्ञान विलुप्त हो रहा है महाराज जी, क्या करें बिल्कुल क्या करें, हमारे कोई उपाय समझ में आता नहीं, ऐसे ऐसे उपाय आता थे हम करते नहीं कहते नहीं है, हम विशेष जानते नहीं क्या करें, अधर्म धर्म मन थे हम सब बेटा सर्वासान विपरीत सब विपरीत विपरीत आ रहे हैं, बुद्धि सा तामसी तामसी बुद्धि हुई, और एक एक विशेष विशेष बात है इसमें कि जब तामसी बुद्धि होती है ना तो अच्छी बुद्धि जगह बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, वो ये बहुत बुरा दिखता है भीतर से जाएगा, ये क्या बात कर रहे हैं, ये कितने भोले हैं, परिवार नियोजन की बात करें तो कितनी भोली बात करते हैं, आजकल जमाना क्या है, क्या बात हो रही, कैसी बात करते हैं, हमने एक जगह कहा भाई तुम बेड़िया समाज जो है बेड़ी मत करो, वो चाहते हैं सिनेमा उसे दिखाते हैं वो, तो मैंने मना कर दिया, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे पंडित लोग कहने लगे स्वामी जी पढ़े लिखे वो क्या करते हैं, पढ़े लिखे वो कर आजकल का जमाना उन्नति की बात इसको नहीं करते हैं, ये पढ़े लिखे हो गए इतने मूर्ख हो गए, ऐसा होता है हमारा स्वामी जी पढ़ो रहा है बच्चा, ये पढ़ो रहा क्या कर रहे हैं, कितनी भूल कर रहे हैं, उनको समझाओ क्या समझे, तो वो बंद ये वो तो हमारी भूल समझे, हम उनकी भूल समझे बैठा करो लड़ता रहो हाथ में और क्या नतीजा होगा, हम तो कहते तुम मूर्ख तुम गोरे तुम मूर्ख, तो लड़ो आपस में और क्या फायदा होगा, ये हो रही यार महाराज जी, शेर जी ने लिखा उस पर विचार किया, वो कहते हैं धर्म जो है वो साधारण व्यक्ति की चीज नहीं है, धर्म के लिए तो सहने वाला ही धर्म मानता है, वही धर्म है, सामान्य जो मान ले वो धर्म नहीं माना जा सकता, शेर जी ने बहुत लिखा है, शेर जी ने कृपा करी गीता प्रेस खोला है, एक शेर एक एकर है एक व्यक्ति, कितना काम उसके द्वारा सत्संग के द्वारा पुस्तकों के द्वारा कन्या के द्वारा कितना चेत हो रहा है, विशेष जागृति हुई है, बहुत पतन से बहुत बचे हैं लोग, न जाने क्या दशा होती, कल्याण नहीं होता पुस्तक नहीं होती तो क्या दशा होती, बिल्कुल ही अंधेरा, काफी काम किया है, बहुत विलक्षण पुरुष हुआ है, कितनी सस्ती पुस्तक है, सस्ती सुगम भाषा सरल बढ़िया बात है, मुझसे बदलेगी ये सत्संग जो हम प्रचार कर रहे हैं वो सिर से करते हैं, उसी से तो हम सीखे हम कर रहे हैं, कथा बात हमें भी कथा कर देंगे सुना देंगे, परंतु भीतर से सुधार कैसे हो ये बात कहाँ है, बहुत कम जगह है। ये शेर जी है, शेर जी की भाई जी की बहन है ये गीता प्रसिद्ध। नारायण नारायण नारायण स्थित करो, अपने तो सावधान हो गई सत्य हृदय से लगो भगवान की तरफ। ये झूठ का पर अभी हम त्याग करो, पाप की सीमा छोड़ो। राम राम राम।